یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مل کے مارو سبھی مل کے مارو سبھی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی نصیبوں پہ ہو ناز کیوں پر نہ اس کو نصیبوں پہ ہو شیر اپنا خدا نے بنایا تجھے شیر اپنا خدا نے بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا